พวกเราเป็นบรรพชิตมันต้องมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันมันจึงถูกต้องเพราะบรรพชิตนี่เป็นอุรมเพศเป็นเพศอันอุรมกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้รัดกุมยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์หมายความว่าเป็นเพศที่สะอาดไม่มัวหมองด้วยกิเลสกามวัตถุกามส่วนคฤหัสถ์นั้นเรียกว่าเขาบริโภคกามคุณบริโภคกามสุขสมบัติมันย่อมเกือกกลัวอยู่ด้วยสิ่งมัวหมองนานาประการเราเป็นบรรพชิตนี่มันต้องนึกถึงตัวเองให้มากเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆเพราะว่ามีศีลเสมอกันเนี่ยหมายความว่ามีข้อวัดเสมอกันนอกจากความสำรวมกายวาจาไม่ล่วงพุทธบัญญัติแล้วก็ยังทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันเสมอกันเที่ยววินทบาทนุ่งห่มผ้าบางสกุลเท่านั้นอันนี้หมายความว่าถ้าไม่มีผู้ถวายก็ไปแสวงหาผ้าที่เขาทอดทิ้งไว้ตามขยะมูลฝอยหรือตามป่าช้านั่นมาซักฟอกให้สะอาดแล้วตัดเย็บย้อมนุ่งห่มแล้วก็เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เลือกสุดแล้วแต่จะได้อย่างไรเพื่อนจัดให้อยู่อย่างไรก็ยินดีพอใจอยู่หยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เท่าที่มันจะได้มันจะมีเช่นอย่างว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงหากว่าไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้สงเคราะห์บอกอะไรพวกนี้ก็ทรงอนุญาตให้ขอจากผู้มีศรัทธาได้อยู่เริ่มหยุดยาแก้โรคภัยพวกนี้นะเดี๋ยวถ้าว่าไม่มีใครสงเคราะห์เราก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบุญกรรมตัวเองได้สร้างมาเพียงเท่านี้ก็อยู่ไปตามยถากรรมแล้วแต่ไม่ต้องทุกข์โศกเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องน้อยใจว่าไม่มีใครเลี้ยงแลไม่มีใครรักษาเพราะว่าเมื่อนึกถึงบุญถึงกรรมของตัวเองแล้วมันก็รู้ได้คนเราเหตุที่ไม่มีใครเลี้ยงแลดูแลก็เพราะว่าเราแต่ก่อนมาก็คงไม่ดูแลใครเจ็บใครป่วยก็ไม่สงเคราะห์สงหากรรมนั้นมันก็มาแต่งให้บางทีตนเกิดมาชาตินี้มาเจ็บใครได้ป่วยลงก็ไม่มีคนเมตตาสงสารช่วยเหลือรักษาหาหยุดหายามาให้นี่มันต้องนึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองคนเราไม่เช่นนั้นเราก็เดือดร้อน อย่าไปเที่ยวโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าไม่เหลียวแลตนอะไรอย่าไปโทษใครเลยเราเป็นนักบวชเนี่ยเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองคำว่ามีศีลสังวรมันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละคือว่าต้องสังวรในข้อว่าปฏิบัติด้วยเป็นเที่ยววินทบาทอย่างนี้ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่งดเว้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งของตนเองอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปธรรมดาเป็นนักบวชเพราะว่าไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านแต่พระองค์เจ้ามันทรงสอนให้ทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าทำตนให้เขาเลี้ยงยากเหตุนั้นน่ะเราจะไปนั่งคอยเขามาส่งอาหารให้ฉันอยู่กับวัดกับวางเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาได้เพราะเขามีการงานมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบิณฑบาตเป็นตัวอย่างของสาวกในว่าเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามกรอกตามซอยตามถนนให้เห็นเขามีศรัทธาเขามาใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไปก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของนักบวชนี่นะไอ้ที่เขามีศรัทธานำอาหารมาถวายนั่นก็มันก็เป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะเราอยู่วัดป่าห่างไกลจากบ้านอย่างนี้นะถ้าหากว่าเขาไม่มีโอกาสจริงๆเขาก็มาไม่ได้นั่นคือเขามีโอกาสมีช่องทางเขาก็มาเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่างไม่ควรที่จะละเลยข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องบอกให้หมู่ทราบนี่กติกาก็เคยพูดกันแล้วถ้าใครไม่เจ็บป่วยลงไม่บอกให้ผู้อื่นทราบผู้อื่นก็ไม่รู้จะไปเยียวยากันได้ยังไงก็รู้ว่าสบายสบายอยู่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆนี่มันต้องบอกต้องเรียกผู้อยู่ใกล้กันเมื่อนั้นมาพบถ้าว่าไปไกลไม่ได้ นี่ผมป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอบอกให้ทราบไว้ด้วยพระวินทบาทไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกต้องแจ้งให้หมู่ได้ทราบไว้แล้วถ้าป่วยนะมาฉันที่โรงธรรมไม่ได้เขาก็จะนำอาหารไปให้กับที่อยู่ไปทำตนอยู่เงียบๆตามชอบใจเจ้าของไม่แสดงบทบาทอะไรออกมาเลยอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่กับหมู่เราอยู่รวมกันหมู่มากมันต้องมีระเบียบนี้ดังพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้หมดแล้วเมื่อจะไป ขานิมนต์ไปฉันบิณฑบาตในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปเป็นอาบัติอันมูนี่ก็พ่อเหตุว่าเราอยู่ด้วยกันใครจะไปไหนอยู่ไหนมันต้องให้รู้กันเผื่อว่ามีอุบัติเหตุอะไรเข้าอย่างนี้นะมันก็จะได้ช่วยเหลือกันในอีกอย่างหนึ่งมันก็ป้องกันเพื่อไม่ให้ทำความชั่วนั่นแหละถ้าพูดอีกในหนึ่งถ้าไปไหนไปคนเดียวอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวแต่อยู่กับหมู่อย่างนี้เวลาไปทำชั่วลงไปก็ไม่มีใครรู้นั่นมันมีความหมายอย่างนั้นที่พระศาสดาทรงสอนจะไปไหนมาไหนต้องบอกให้หมู่ให้เพื่อนทราบโดยเฉพาะถ้าผู้หัวหน้าเพื่อนอยู่ก็ต้องมาบอกลากับผู้หัวหน้ามันจึงถูกต้องถ้าเพื่อนมาอยู่ก็จึงบอกองค์ที่รองลงไปอะไรอย่างนี้นะคนเรานี่มันยังว่ามันมีหลายจิตหลายใจถ้าเราไม่เอาวินัยเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้วมันไม่ได้มันแตกสามัคคีกันรวมสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องนึกถึงวินัยต้องน้อมตนเข้าสู่วินัยต้องปฏิบัติตามพระวินัยไปดังนั้นมันจึงรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะมันจึงสามัคคีกันได้เช่นอย่างเที่ยววิณฑบาตเป็นวัดอย่างนี้นะอันนี้สำหรับพระผู้อยู่ป่าเนี่ยอยู่ห่างไกลบ้านนี่ญาติโยมเขาไม่สามารถจะมาถวายอาหารได้เราจำเป็นต้องไปวิณฑบาตเอาเป็นเหตุแต่เจ็บป่วยอย่างที่ว่านั่นนะนี่ก็เป็นความสามัคคีอันหนึ่งอันนี้ทำไมเจ็บไม่ไข้อะไรเลยเนี่ยแล้วไม่ไปบิณฑบาตอย่างนี้ไม่ถูกเสียข้อวัดปฏิบัตินั้นมีเท่ากับเป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะอีกด้วยคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตนให้เพื่อนนับถือให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนดีอย่างนั้นถึงมีความสุขได้ท่านอยู่ที่ไหนเราทำตามในความเห็นของตัวเองไม่เคารพต่อวินัยเคารพเป็นบางอย่างไม่เคารพอย่างนี้นี่ไม่ได้มันย่อมเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้าทำอย่างนี้หลายๆลูกอยู่ด้วยกันนะมันก็รังเกียจกันแล้ววันนี้เราแตกสามัคคีกันมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจระเบียบต่างๆที่พระศาสดาทรงวางไว้นั้นล้วนแต่ให้เป็นไปเพื่อความสมัครสามัคคีกันทั้งนั้นแหละอย่างอาหารระบินทบาทอย่างนี้นะเราทำตามแต่ข้างพระพุทธเจ้านั่นแหละมานี่ข้างพระพุทธเจ้าเป็นพระเนนหลายวัดเทตวันนั้นไม่ต่ำกว่าพันขึ้นไปยังในบินทบาทมาแล้วเราไม่ครัวทำอาหารใส่เป็นหม้อมาก็แจกกันในเรื่องมีกล่าวอยู่ว่าราคะพราหมณ์พราหมณ์คนแก่ที่บวชในภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงพระอนุญาตให้ บวชด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาเป็นครั้งแรกท่านก็นั่งอยู่หางแถวเพื่อนวันนี้พระตักอาหารแจกไปก็ไม่ค่อยถึงก็น้อยเต็มทีอย่างนี้อุปัชฌาย์เห็นว่าลูกศิษย์คนนี้ลำบากด้วยอาหารมากอุปัชฌาย์ก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองท่านจึงได้พาไปจาริกไปตามชนบทบ้านนอกไปวิเวกหาสถานที่สงบสงัดแนะนำพระกรรมฐานให้ท่านราธะพรามนั่นประกอบความเพียรท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลเนี่ยเรื่องอาหารการบริโภคเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าให้เที่ยวบิณฑบาตเพราะว่าอาศัยคนอื่นทำให้ฉันนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันหลายรูปหลายร่างมันก็ไม่พอกันเมื่อบิณฑบาตมาสมทบกันกับโรงครัวอย่างนี้นี่มันก็พอแบ่งพอแจกกันไปได้เฉลี่ยกันไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันคำนึงถึงเหตุผลเรื่องความเป็นอยู่ของเราผู้เป็นบรรพชิตให้มากอย่าไปมุ่งหวังเอาแต่ความสบายส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ตั้งหิริโอตปะธรรมไว้ในใจทุกคนต้องมีความละอายแก่ใจการที่เกียจคร้านอย่างนี้นะไม่ไปบิณฑบาตเนี่ยคนละอายแก่ใจเพื่อนก็ขันห้าเหมือนกันเราก็ขันห้าแล้วทำไมเพื่อนถึงไปถึงเที่ยวบิณฑบาตเราทำไมไม่เที่ยวบิณฑบาตนี่เตือนตนเข้าไปนี่มันก็นึกละอายใจขึ้นมาสิคนเรานี่ถ้าหากว่าขาดนิริโอตตปะธรรมแล้วมันไม่ไหวจริงทำชั่วได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทำสองอย่างนี่ต้องให้มีอยู่ในใจเสมออย่าไปเข้าใจว่าเป็นธรรมตื้นๆนะท่านผู้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆหมดนั้นท่านก็ตั้งหิริโอตปะธรรมนี่นะลงไว้ในใจเป็นหลักใจไว้ก่อนละอายในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ใครจะไปตามดูแลเราทุกข์อิริยาบถไม่มีอันนี้มีแต่ตนเองนั่นแหละต้องพยายามสอนตัวเองห้ามตัวเองตั้งหิริโอตปะธรรมไว้ในใจอย่างว่านั้นถ้าใจนี่ขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกกิเลสฉุดคล้าไปลงต่ำไปเรื่อยไปเป็นงั้นรักษาคุณงามความดีของตนไว้ไม่ได้เลยเช่นถูกความรักครอบงำอย่างรุนแรงอย่างนี้นะมึงอาจจะร่วงที่ขบวนวินัยอย่างหนักไปเมื่อไหร่ก็ได้มันให้ได้ลืมหมดทีนี้โอตปะธรรมก็ไม่มีเมื่อความรักมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือปล่อยความโกรธมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงอย่างนี้มันก็นึกแต่จะฆ่าผู้อื่นนั่นอย่างเดียวไอ้เรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ต้องพูดกันเลยเมื่อความโกรธมันหนาแน่นอยู่ในใจอย่างเต็มที่แล้วนรกไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีความรู้สึกของผู้นั้นในขณะนั้น นี่กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำชั่วเพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูให้มันเห็นพิจารณาดูใจตัวเองนั่นแหละกิเลสอันใดมีมันก็รู้ถ้าตนเพ่งพิจารณาดูใจตัวเองอยู่แต่บางคนรู้แล้วแต่ว่าไม่ละมันอย่างนี้ก็มีไม่เห็นโทษของมันนั่นท่านเรียกว่าประมาทความประมาทคือความเลินเล่อความไม่ใส่ใจความไม่เคารพต่อพระธรรมนี่ท่านเรียกว่าประมาททันประมาทแล้วมันทำชั่วได้ทุกอย่างคนเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักสอนตัวเองรู้จักห้ามตัวเองให้มันเป็นรู้จักบังคับตัวเองให้มันได้จะไปคอยผู้อื่นบังคับอย่างเดียวไม่ไหวเพื่อนบังคับแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วเพื่อนก็จะว่าไงอ่ะเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรแล้วนอกจากว่าจะต้องออกจากหมู่เท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่ทำตามวินัยด้วยดีแล้วมันก็ต้องออกจากหมู่ไปมีทางเดียวเท่านั้นทางพุทธศาสนานี่จะไปลงโทษกันอย่างอื่นอย่างโทษบ้านเมืองไม่มีอันนี้ถ้าเหลือบ่าขอแรงเท่าจริงๆผู้นี้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามทำธรรมวินัยได้จริงๆก็ให้ออกไปจากหมู่ซะก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจหลักธรรมหลักวินัยไว้ให้ได้เพราะทำอะไรมันต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบแล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเป็นงั้นเพราะว่าบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันไม่มีระเบียบอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจตัวเองมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหามันไม่ชอบให้คนมีระเบียบหรอกไม่ชอบให้คนเคารพต่อระเบียบมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนให้คนเคารพต่อระเบียบแบบแผนอันดีงามเมื่อเคารพต่อระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วกิเลสอันหยาบคายต่างๆมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็เบาบางไปจิตใจก็ไม่เดือดร้อนแรงพอที่จะทำความเพียรทำใจให้สงบลงไปได้แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสหยาบๆมันครอบงำจิตใจแล้วขี้คร้านทำความเพียรซ้ำเลยไม่ปรารถนาที่ทำความเพียรแล้วจิตใจนั้นตกเป็นทาสของตัณหาแล้วมีแต่คิดใฝ่ฝันหาแต่สิ่งที่รักที่ชอบใจหรือใครมาขวางทางก็โกรธกันผูกอาฆาตจองเวรกันไปตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจนั้นถูกถ้าปล่อยให้ราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนะทำความดีอะไรไม่ได้เลยคนเรานั่นแหละเราจะทำความดีทางกายวาจาก็ทำไม่ได้แล้วมันจะไปทำความดีทางใจได้อย่างไรอ่ะคิดดูอ่ะอันนี้ถ้าบุคคลจะทำความดีทางใจได้ทำใจสงบมันต้องทำกายให้สงบวาจาสงบจากบาปจากโทษต่างๆเสียก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายวาจาใจนี่มันเนื่องกัน อันนี้กายวาจาทำชั่วก็เพราะใจชั่วมันสั่งใจมันชั่วแล้วมันจึงสั่งกายทำชั่วพูดชั่วถ้าใจมันดีมันก็สั่งกายสั่งวาจาทำดีพูดดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคนได้มาปฏิญาณตนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ไม่ควรที่จะให้ตนตกต่ำไปในทางบาปอกุศลควรจะฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นนั้นเราต้องทำความเพียรฝึกตนอย่างเต็มความสามารถไม่เห็นแก่หลับแก่นอนถ้าผู้ใดเห็นแก่หลับแก่นอนแล้วไม่มีทางเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลแล้วจะทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิก็ไม่ได้คนเห็นแก่หลับแก่นอนปล่อยให้แต่ความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังง่วงอยู่อย่างนั้นแล้วที่ไหนแล้วมันจะทำความเพียรทำใจสงบระงับลงได้ดังนั้นต้องฝึกตนให้เป็นคนมีจิตใจผ่องใสนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องถ้ามันรู้สึกมันง่วงมันอะไรก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาขจัดความง่วงอันนั้นออกไปขั้นหนึ่งซะก่อนทำอะไรอันหนึ่งนั่นแหละเพื่อให้มันหายง่วงนั่นเมื่อมันหายง่วงแล้วถึงเว้นนั่งสมาธิภาวนามันต้องมีอุบายหลายอย่างบางคนไม่เป็นอย่างว่านะไม่ทำพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นเราจะนั่งภาวนาไม่ถึงง่วงแทงเงาแล้วก็นอนไม่ต่อสู้ไม่ขจัดความง่วงเหงาเสียเลยอย่างนี้คุณงามความดีย่อมเจริญขึ้นในจิตใจของคนนั้นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วบุญกุศลก็เจริญไม่ได้อย่าว่าแต่มรรคผลธรรมวิเศษเลยเราต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นศัตรูต่อบุญต่อกุศลอันร้ายกาจความรักหนึ่งความชังหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยอันนี้สำคัญมากและการปล่อยจิตของตนให้คิดสร้างไปไม่มีการควบคุมจิตเลยมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปทั่วพิภพหมู่นี้นับว่าเป็นภัยต่อความสงบอย่างร้ายแรงความสงสัยลังเลและเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เหมือนกันมันก็ทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้ก็มันสงสัยนี่มันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะอันกิเลสดังกล่าวมาหมดนี้ต้องระงับไปจากจิตใจจริงๆเช่นนั้นจิตมันจึงรวมเป็นสมาธิลงได้มันจึงเบิกบานผ่องใสเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสำคัญมากนะให้พากันระมัดระวังให้ดีขจัดมันออกไปให้ได้อย่าให้มาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจถ้านั่งภาวนาเวลาใดก็มีแต่ง่วงแต่เหงาแล้วก็ไม่สู้กับมันไม่ขจัดมันเสียเลยอย่างนี้ไม่มีทางพูดนะการบำเพ็ญทางจิตใจเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นพากันเข้าใจเมื่อความง่วงความเหงามีแล้วกิเลสอื่นๆก็มักจะมีมาตามกันนั่นแหละความรักความชังอะไร มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตใจที่ง่วงเหงาหาวนอนมันไม่มีกำลังอะไรเลยมันอ่อนแอท้อแท้ดังนั้นกิเลสอะไรมันก็ครอบงำได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเรื่องหัวนี้นะใครทำให้ใครไม่ได้เลยตัวเองนั่นแหละต้องทำให้ตนเองต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับอุบายอย่างที่แนะนำมานี่แล้วก็เอาไปคิดไปตรองกันลงมือปฏิบัติตามถ้าหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองจริงๆแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมา ขี้ข้านเนี่ยอยู่กับเราไม่ได้เลยคนขี้ข้านนะเราไม่ให้อยู่นำเด้เราจะบอกนะ นี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มาให้หมด เราจะบอกให้ตรงๆเลย ถ้าบุไรขี้ข้านไหว้พระสวดมนต์แล้วเขาไม่ให้อยู่นำให้ไปอยู่ที่อื่นอะไรขี้ค้านมาล่าช้าก็เหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอืดอาดยืดยาดระเบียบเขามียังไงต้องปฏิบัติตามที่มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาละมาไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความสามัคคีกันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามัคคีกันมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตำรวจทหารน่ะนะเขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ยมันนัดกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อย่างนี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันจะสู้กับข้าศึกได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่รู้หรือว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกไอตัวสำคัญน่ะสำคัญกว่าข้าศึกภายนอกอีกซ้ำนะในไปแสดงความขี้เกียจขี้ข้านอืดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเราไปทำหล่อแหละได้หรือกิเลสอ่ะทำรอและไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจเพียงแต่มันนั่งอยู่ศาลาในชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็ขี้ค้านแล้วก็เผื่อไปอยู่กุฏิกุฏางใครของมันมันจะขี้ค้านมันเพราะมันนั่งภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะจะไปขี้ข้านอะไรมันนั่งสงบจิตอยู่ศาลานี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหมเรียกว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมนะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวแต่ความหมายมันมีอย่างนั้นต้องให้เข้าใจท่านจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิ่งไล่คนเนี้ยยังขี้เกียจทอดบนนั่งสมาธิภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะนี่มันต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายสิข้อวัดปฏิบัติอ่ะมันจะทำเหมือนอย่างคนที่มุยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้อ่ะเราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ